بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهديه الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد Të gjitha lëvdata dhe falëndërimët janë vetëm për Allahun subhanahu wa ta'ala. Zotin tonë falëndërojmë për e ti falje dhe udhëzime kërkojmë. Ndërsa salavatët dhe selamët për shëndetit më të plota mi pengamberin e fundit Muhammed Mustafan alaihi salatu e selam. Mbi shokët e ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme dhe mbi çdo musliman i cili ndjek rrugën e ti me të mira deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamatli, fillimisht lutem Allahun te bareke ve teala që Zoti i ngjëllë xhelaluhu pjesën e kaluar të Ramazanit Allahu ta këtë bo kabul, e pjesën e mbetur Zoti Jon Gjellegjellit në arruan takatit, në arruan shëndetin, në arruan mundësin dhe derën e hapur për të ambush me veprat e mira. Allahumme, amin. Në vargun e ligjëratave të muajt të Ramazanit, kemi zgjedhur të flasim për shembujt kur'anor, aje cila njihet në gjuhën e Kur'anit, emthel, methel, shembulli apo në mënyra figurative e Kur'anit. Kemi përmend disa prej shembujve, sot e kemi një shembull të cilin e ka sjell Zoti Jon te bareke ve teala në surën El Hajj, surja e cila mban titullin Surja e Haxhit. Surja e 22 në mushaf, e radhitur. Këtë shembull, këtë shembull që kemi përmend janë shumë të rëndësishëm. Por ky shembull është më i rëndësishëm i këtij Kur'anit dhe disa prej shembujve që do të vinë për këtë shembull. Pra këtë që kemi marrë apo këtë që kemi mësu, apo këtë që ti e din, si dhe rrëth kësaj që ka të të flasim sot me lejnë e Zotit e bareke vëtjara, dhe jo shembulli i besimit të shëndosh në Allahun Gjellë Gjellalu, karshi besimit të prish në Allahun të bareke vëtjara, e cila njëjët në gjuhën e shëriatit me iman, islam, të uhid, e kështë më ratë për i termeve shëriatike, dhe karshi kësajna njëfët, shirk, kufër, e kështu me radhë për i gjerat sët i ka përmen Kur'ani dhe i ka shpiguar ulemat e muslimanve. Ky shembull është në surën El Hajj, surja 22, ajeti 31. Surja 22, ajeti 31, e ka sjellë Allahu te bareke ve teala këtë shembull. Qëfar thot ky shembull? Thot Allahu te bareke ve teala, para kësojnë ajeti 30, nga se është i lidhur me ajetin e tjetër. Thot Allahu te bareke ve teala, dhalika waman yu'azzim hurumati llah fa huwa khairul lah. Kjo kush i madhron kufit e Allahut xhelle xhelaluhu, ai ka khair për veti. Thot Allahu te bareke ve teala, do ta gjen te Zoti vet. Pastaj thot Allahu te bareke ve teala, wa uhillat lakumul an'amu illa ma yutla aleikum. Thot Allahu te bareke ve teala, e kafshët bagtit i keni halal mi hangër pos ato çka jo keni ndaluar, si derri, si coftina, si kafsha që ka therët, jo në emër të Allahu të bare kjo e tala. Thotë Allahu gjellë gjellalu, fe gjiteni bur rigjës, minel e u thani, u e gjiteni bu kaule zur. Thotë Zotë jonë të bare kjo e tala, shmangjuni, ikni, largonjuni, mbane vetën larg ndytësirave, mbane vetën larg të ligave. Thotë Allahu të bare kjo e tala, prej idhujve, prej gjera të satë i bëhet shirk me të Allahu te bareke ve teala, dhe shmangjuni fjalëve të rrejme, mos rreni dhe mos dëshmoni rrejshëm. Minjëherë mas saj vjen shembulli, thot Allahu te bareke ve teala, hunefa lillah, bëhuni besimtar me besim të pastër në Allahun xhelle xhelali. Hunefa, hunefa është shumësi i fjalës hanif. Në Kur'an kush nuk e kupton e ka dëgju shpesh në Kur'an millet e Ibrahime, që thot mësane? Hanife. Që dhe mënë hanife? Nuk ka e bu hanifja. Jo, hanife ndo më than ilakum. Ilakum ahnef është ilakuar. E Allah thot lakon nuk ka zotin, mësu lakon e ka diku qeter, anon i ka zotin, mësë anon i ka diku qeter. E pasaj ky term është huazu për njërë një cili beson pastër në Allah unë gjellë gjellë, u ka drejtu veç ka zotin. Apo? Pra, hunefe është a njeri i cili u ka drejtu ka diçkaje. E Allahu gjithat hunefe lilla, lakonu ka zoti, lakonu ka Allahu të bareke vëtjala, gajra mushrikine bi, duke mos i bë Allahut shirk. Pra, drejtonu ka Zoti me besim të pastër, pa asë një loj shirku. Dhe këtu nuk ka ardhë bi gajri shirk, po ka ardhë gajra mushriki në bi. Dhe kjo është tem veti, përse shumë shkurtimisht dhe të përmenmi, pa Allahut thot, besoni Allahut pastër, duke mos i ngjasu hiq paganeve. Donë, jo veç mësë me bo shirk, asë mësë me ngjasu ati shka ban shirk. Qysh ha, qysh pe, qysh veshe, qysh menon, qysh percepton, qysh jeton, qysh frimon, hiq mos i përgjasoni, ati shka zbeson Allahun te bareke u e tjala. Paset e të Allahu Gjellë Gjellalu, u e men ju shrik billah. E a i cili i ban shirk Allahu Gjellë Gjellalu, e tani. Para se me e përmen shembulin, të ndërruar gjimatli, para shtrot një pytje, pse Zoti cil shembuj? Dhe pse e ka cil shembulin e shirku dhe paganit në këta jet, në këtë formë? Para se me prezentu shembulin, ta ti përgjigjemi kësaj pyetjeje. Na, për shembull, dëgjojna musliman, jo musliman. Besimtar, pa besimtar. Me tauhid, pa tauhid. Me iman, pa iman. A e kemi qartë në trun këtë kjo, çka do më thonë? Allahu Gjellera thot, do t'ja usilë një shembull, ta kini qartë si i bije. Kur ta dëgjojna shembullin dhe shpjegimet e ulemave, do ta vërtetojna se na nuk e kena qartë çish i bie mukan pagan, Zoti na rujt. Dhe na bof me iman dhe me tauhid dhe me besim të çiltër kristal në Zotin te bareke ve teala. Çfarë thot Allahu xhelalu ala? E kush i bën shirk Allahut, kujt i ngjan? Tani para se më e prum shembullin, çish është neve komplet me vet. Çka është shirk? Çka është shirk me ban Allahu xhelalu? Shumica nuk e din. Shumica nuk e din. Edhe ata shka e din shumë pak i kushtojnë rëndësi. Sa gjenë të ligjërata dhe derse dhe tribuna dhe seminar dhe akademi të hapura për rrezikun e shirkut. Ska. Madje edhe ajo me të cilën pejgamberi sa sellem e ka qujtë veni vetë mimberi, shumë pak përmenë shirku. Apo përmenë shumë rrej gjërave. Tema marrën shish me Kur'anit është të uhidi dhe shirku. Jo fatkeci. Sahabët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam gjën më të rëndësishme në jetën e tyre e kishin mos pi vallahu xhelala shirk. Andaj kur zhvishin ajetet e harameve, le ti kuptonin. Mirë, por kur zhvishin ajetet e shirkut unalin. Pse? Se ai dishin se kjo më rrezikshme. Kur ta bash këta i kput lidhet me Zotin te bareke ve teala. E tani në këtë shembull do ta shohim si bie, si duket ai njeriu që i ka bosh shirk Zotit. Çka bën ai? Aja, petë ka me e cëtok, a moraliteti ti është diçka ndryshe. Thetë Allahu te bareke ve teala, e kush i ban shirk Allahut, feke enneme kharra min e semai, fe te khtafuhu të tajru. Thetë Allahu te bareke ve teala, e kush i ban shirk Allahut, është si aj njeri i cili ka ra piqile. Fe te khtafuhu të tajru, e grabitin, ha, shpendët. Tash, kryo sure, si do më paramë në sahabët e pengamberi së sellem, se kam pas mundësin e sotit. Sot nga kena video, incizime, aeroplane, raketa. A mund është me paramenu, urshemo, ka qadra, ombrella me sër flutorot, me zjarë, e kështë në ratë. A mund nga me paramendu si vje njeri piqile? Po. Qëka ndodhë me ta, thëtë Allahu Gjelluara? Si kur një njeri cili vje piqile, me ra pi dytit ka të copa bash, pi dhejtit, si jetë kur gjo. Piqile me ra, shka mundet me metë për tyje. Thetë Allahu Gjelluara, e duke ra të khtafu hut tajrë. E kap, kush? Shpendi, zogu, shqiponja, loj, fluturake që e ka kryu Allahu Tebare kjo e tjara. Pas ta i thot, apo, nëse se kapin shpend, që ka ndodh? Nuk ka shpend, të ra, që ka ndodh? Au te hui bihir rihu fi mekanin sahik. Apo e mer era, edhe e gjuhën me një ven kur kush mos shkon me lipatje sahik o me një ven ku njërzit gjungull shkretin atje, atë intereson ti atje shka ka, atë intereson tash një luan atje me dikan shka atë rrug, jo qon t'i punën për para, pse? Sepse e ka qullë arkë, thëtë Allahu Gjellala kjo është shembulli i ati qka i ban shirkë Allahut. Njëri ka rap i qile, e kanë kop, e kanë grabit, shpende a, me atë shprejhen të khtë të khtafuhu, kur e kap dhe mon me dhamë të fort edhe don me glis me e coptua. Kjo është shembull që e ka përmen Allahu te bareke we teala. Çfarë ka në këtë shembull? Ka shumë rëndësimeve në elusmi Allahun te bareke ve teala, që Zoti na lehtëson shpjegimin, nga se është tema më e rëndësishme kuranore, të nderuar xhamatli. Madje prej mësimeve çka i kanë dhënë dietar nga ky ajet, kanë thënë e para, këtë kërkesa kuranore sillet rreth mos mi bë Allahu shirk. Këtë kërkesa, këtë Zoti çka lipësh, ti mos bën shirk. Ti beso mua pastër. Ti imanin maje në vi. Ti besoj me laçet që duhet, pejgamberëve që duhet, librave si duhet, kaderit si duhet. Këtë ti unë çka lipi për teje është kjo. Tjerat unë t'i ruj. Tjerat na i runë Allahu te bareke ve teala. E para, të ndërruar xhamatli, pse e ka sjellë Allahu ka shëmtuar shembullin e njeriu i cili vën shirk. Nuk ka ma këtë se për këtë dunja me rapi qilën. Me rapi aeroplanit, sa, kur përblaset aeroplanit, dikush, sa janë gjasat me pështu, dikush? Nja, dhe njerë hiq, apo, pse? Sepse është lërësie e madhe, shtypje e madhe, temperaturë e lartë, apo? E para më nëse dhe të grabit dikush prej shpendëve të mdojët Allahu të bareke, u e tjale. E para, ka ndonë djetarën, e ka shumtuar Allahu dhe e ka sjellë në mënyrë figurative shembullin e shirkut këtë formë për shkak se Allahu nuk i dhënohet ndaj diçkaje siç i dhënohet ndaj shirkut. Allahu i dhënohet edhe kur pihet rakia, edhe kur bëhen zinaja, edhe kur vjedhet pasuria pa hak, edhe kur bëhen shumë prej gjunave. Po këtë këto Allahu xhela thot, muj mi fal. Mos respektin ndaj prindve, mundet me fal. Vrasin e njerit pa hak, mundet me falë. Shirkun, ka thonë se fali. A mund që para menu? A mund që para menu? Për shemë, raport me dikanti. E diti se ketë mi abo, veç mi thonë abo, ta ban abo. A me e diti se një pike ka, një punë e ka, kur së të folë mo? Qoftë paj prind, qoftë paj mek, qoftë paj kërë. E ka një punë, aj, të ka thonë, me ma bo që ta, hiqë më suma, kur së ta fali? Sa du të mi kushtu rëndësi që sajna? Asa pak i kushojnë muslimanën si kësajna. Andaj për nga meri së dhe selim ka lemruhe se kjo met do të përlijit prap me shirk. Une e kum pastru, une i kum la njërzit për kësajna, po njërzit prap shejtan do të vini dhe do t'i kthejnë ata që ka qenë prepa. Dhe sot sa ka shirk? A disa ka shirkë? Fotografia, mënirat, shirkut, shumë ta. Shko ta i veni, shko të ki veni, shko ta i vorri, banë e këtë vorë. Pasaj shirku i ri prej ligjeve, prej kanuneve. E kështë të marat për i gjërat shumë dhe sëtë i kam përmen djetarët. Se janë shirkë në Allahu në Gjellë Gjellë. I është uzurpu e drejtë e Zotit. Ajo është veqë Allahu të bare kjo e tjale. Andaj ka ndonë djetarë. E ka silën këtë shembul, pse? E para, Allahu i dhënohet shumë. E të ka thonë, ruju, mos shkel që tu, se i dhënohet shumë. E më tu i dhënohet Zotit, atë pështon në modi kush? Ja, s'ka mundë si me pështuar. Kjo është e para. E dyta, Allahu xhelaluhu dhe dashmit e vet, pejgambert alayhi salatu wassalam, i ka alarmu për kësajna. Dhe kjo është mësim shumë i madh. Kjo nuk ka veç për muslimanin e thjesht. Kjo nuk ka veç për hoxhën dhe për dietarin. Këtë Allahu ja ka zbritë edhe pejgamberve. Dëgjoni, dy ajete, po i lexoj, ka shumë ajete në Kur'an. Dy ajete. Në surën Az-Zumar, ajeti 65. Çfarë thotë Allahu te bareke ve teala? وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Ta kemi shpall ty o Muhammed në këtë Kur'anin. Edhe aty në shajnë konë para teje për e vlasnive të pengambar, ja u këna thonë njëjtën. Apo, që e këna thonë? Këtë Allah u gjimuara. Lajin e shrakte le jahbatan në amelok. Nëse ti o Muhammed, bjen shirk, e prish imanin me dishka, apo me diçka e cila rënon krejt, le jahbatanne amelu, ketë punat shkon huq. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam i ka zbrit kajet. Sure Zumar, ajeti 65. Thotë Allahu xhelaluhu, wa la takunanna min al-khasirin, dhe ti o Muhammed, po betohemi se po bëhen shirk, kime dështuar, kime hup, kime hinë zjarë. Dhe këta djetore kërë e kanë komentu, kanë thonë, a i ka thonë Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, në pa mundësi me bëhaja, në mundësi me bëhaja, jo në mundësi me bëhaja. Andaj Allahu Gjellë Gjellalu e ka qujt për nga mberin tonë sallallahu sallam, ja asimuke, të runë Allahu. Ta? Qish i bje kur të runë Allahu? Dhe mund mundësia me ra është, pa e runë. Andaj është një shpreje të ulemat, për nga mbert janë masumun. Qa dhe masum? I pa gabushëm. Mi po, i pagabushëm i bje Allahu e rumë mësë me ranë nga bin. Masak, jasimu e man mësë bjerë nga bin. Ti kur di kanë e man, shka i bje? Saj me shlu, mundet me bo. Apo, e Allahu gjelë atë pengamberi sa selim. Ata e ka rujtë e zoti. A i ka dek me iman, të uhet, islam të pastër. Apo, mirë po pse ka kërcnu? Që na të kuptojna. Shikoj Allahu gjelë atë. A bishim në thotë që këtë Muhammedi sa selim? Ja ku mba obligim këtë njërzimi si dojnë me arte une në përmet këtina. Vetëm. E shedu e lajla i Allah, e shedu Muhammed Rasulullah. Pa rrugën e këti së njën të une. A pëshim një qëta po? A ka matë masë e që ki? Jo. Me bo që ki, me bo që këtë pun, e hek i piliste. E hek piliste. E hek, nuk e donë. E tani, une ti? Andaj, këtu ka nëndë djetarët. Kjo është alarmi ma i madhë që ka në Kur'an. Mësë me bo, shirë. Kjo është ajeti pa. Ajeti dytë, në surën El En'am, surja 6, ajeti 88, të Allahu të bareke vë tëra, walau ashraku, dhe shiko, në surë El En'am, shiko surën El En'am, kush do në me përcjell me Kur'an. Surën El En'am, surja e 6, ajeti 88. Qëfar të zotë i unë të bareke vë tëra? është mesejle madhe kjo. Shiko, të Allahu gjillu ala, ata se të kanë besuar dhe imani nuk e kanë përli me zulum, kjo shirku. Atëri u takon siguria, dhe ata janë të uzuar. Pasta e ka përmen Ibrahimin. Pasta e ka përmen e ka përmen Ishaku. E ka përmen edhe Jakubin. E ka përmen edhe familjar e Jakubit. Pasta e thotë zotë jënë të bare kjo e tala. Vë Daude, vë Sulejmane, vë Ejube, vë Jusuf, vë Musa, vë Harune, vë Kedhalik e Nëzin Muhsinin. A i murët vashtu emra? Emrat për nga mërë. Pasaj të Allahu gjela. Ve Zekeria. Këtë për nga mërë. Ve Zekeria, ve Jahja, ve Isa, ve Ilias. Kullu minë salihin. Këtë këto, thot janë zotë i onë, thot janë dashmit e mi. Janë njerëzi, janë njerëzit mirë. Ve Ismaila, ve Ljesa, ve Junusa, ve Luta. Ve kullën fadalna. Thot Allahu gjela. Dhe Ismaili, dhe Ljesa, dhe Junusi, dhe Luta. Këtë thot na, i kemi ngrit, i kemi bo për nga mërë. Pasaj të Allahu të bare kjo e tëra. Dhe pastaj shumë prej atyre që kanon bastyre prej pengamberve. E më fund që ka tha, walau ashraku la habita ma anhum ma kanu e amelun. A i një të qëto emra ketë të Allahu gjitha? A i një të ketë qëto pengamber? Po, ju kemi thonë, a pëshim një pozitët e madhë që e kini? Bani, ban, tranë, shirkë. Ketë ju huqë, shkon huqë. Jahja, Zekeria, Isa, Ismaili, Ibrahimi, Jakubi. Ketë. Nëse Zoti ju ka thonë çështu pejgamberëve, na si musliman thjesht avam umeti Muhammedit s.a.s. sa do të mutut pikë kësaj. Andaj ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, shirku në këtë umet është më i holl dhe më i kadalshëm dhe më i pandijshëm se sa bubrrecit që hes në shkambin e zi në natën e zez. Nota, shkambi zi, bubrreci në. A e nin dikush? Gjarë për më kanë, apo sa tërmet i banë në tokë të senin. Tërmet, banë të senin. Andaj, ata shka mirën me lëvizet e tokës, shka i studiojnë, qëfar dhonë, gati se gjithë sekund, tokë apësën lëvizje, ka pak. Po njës nuk e nin. Por shka këtë forcës të madhe, shka e kanë, kodrën dhe qëndrëshmëria. Bubrajecin e nin? Jo, në tavullin me tecë nuk e nin. Po natën, apë në shë? Jo. Kështu ka thonë për nga mesam. Sa të të murujt? E veç kush ka dritë madhe e shef. Thot që, e gjejta, bubrajecin, shirkun, rian, sifacin, e kështu më ratë. Andaj, e para të ndërruar që më të li, duhet të dim se Zoti kejtë për nga mbarve. Në kryje tërët Muhammedi s.a.s. ju ka thonë kujdes. Alarmi le tjetë në nivelin më të lartë. Jo, Allahut mi boshok. Allahut nuk e falë këta. Ka thonë Allahut e bare kjo e talë në Kur'an. Inna Allah e la e gëfiru e ju shrakebi. Allahut kur se falë mi boshën katina. Va e gëfiru ma dune dhali keli me jesha. Për dhe shirkut, qka doje falë? Andaj e gjejmë Kur'an e Zotit e ka falë zinan. E gjejmë Kur'an e Zotit e ka falë rakim. E gjejmë Zotit në Kur'an e ka falë vrasjen pa hak. Një njëri ka vranë 100 veta. Në fund Zotit ka thonë, dhe mu pëndu po, pëndoju, ta pranojnë. Ka arë një njëri të me mësami ka thonë, njërë Resulullah ku mba zinan me grutë huj. Edhe në fund procesi ka shku e ka ekzekutu, për nga mberi të sëllë. Apo, dhe shiko, njëri ka thonë, ik, largoju, mësë shofë, apo. Njëri ka thonë, ka pira kikja? Shiko, a ka pira kitë, mështë, këto gjëra malet i ka trajtu për nga meri ale i salasam. Njani ka ardhë i mësëm i ka thonë njërës Allah kumë vjedh, dhe shka së është e emja. Ka në trasmetim që ka trasmetim imam ibn Majah, për mësëm i ka bo me isharat, thuje kumë vjedh. Ka po me isha, thuj s'kum vjedh. Thuj s'kum vjedh, ban të obe, zotit ta fal. A me marë muë, unë s'kam rrug tjetër pos. Ha? A keni pa kur shkon letra atje? A, u shkon. Ti e i thu policit mës ma shkruj. Pse i thu mës ma shkruj? Mës ma qo atje. E për mësam qëfar thonte? Po e ilustrojnë ala. Për mësam qëfar thonte? Kur të vinë të unë e gjykimet, unë s'kam që të rëzidhje. Pos me zbatu ligjin e zotit. Andaj i pëkej qarat, s'ke vjedh, apo? Thuj s'kom vjedh. Se s'kena dëshmi, unë s'kam dëshmi. E thë, ja Rasullullah, kom vjedh. A i thë, nashta je i pim. A i thë, kum bo zinoj, Rasullullah. Apo, dhe mësam thë, nashta veç ato fillim. Nashta je përqafu, nashta je puth. Kum bo zinoj, Rasullullah. A të i thëshin, i thë, kemë mësam atinve, a o mirë ki shok i juve? A të di që ka të fol? A i thë, poja, Rasullullah. Kum bo me një gruje të huja, që ka e ban njëri me gruje në vetë. A të rëta përmësam, Kitabullah, libri Zotit. Libri Zotit. Dhe më funja prane Allah u gjera pendimin. Mirë po shirku, në të dhvindi sa prej gjërave. Një fjallë, gabime ka ndonë sahabët, dhe mësam ka hipë hutbe. Mustuni më qështu. Ti thu, subhanallah, qaj zinabe ka ba, për mësam këshire, i i klargoj, pëse? Zina është epsh me të sinaj, u ka mujt pitina. A ma shirku, skitin do binta. Pse pe ban? Pse pe ban? Kur gjo sviton di me po shirku? Po s'hup, se me van, asë një epsh nuk ka në ta. Andaj, ka ndonë djetarë, shumë është e madhe dhe duhet tjetë e madhe të zemre e muslimanit që ta ruje vetën për i shirkut. Na tash nuk e kena temën e shirkut, nëse është vargi madhë, qka shirk, qka të uhejt, në kena folë me lene zotit e bare kjo e tara, e nëse më nësën Allahu të bare kjo e ndë një Ramazan tjetër, me folë për detalët e kësale. Ta një këthejmë i shembulit, pra kjo është alarmi, zotja ka botë madhe. E tani, kush i ngjan? Çka është ajo Allahu xhinar? Kush ban shirk? Ke, kush? Men, çfarë kanë thënë dietar? Shortie. Ku ke ti përfshin? A do të them, mos i përfshin pejgambert, mos të shkojë mendja se të përfshin edhe ti. Kush ban shirk? I ngjason atë njerit i cili bjen pe qille. Ha? Kharra. Kharra kanë thënë dietar, është kur bjen me shpejtësi. Po, bjen me shpejtësi. Dhe kapin shpend. Dhe apo e bart era në një vend të largët. Si ta kuptojnë këta? Djetarë kanë prue shumë prej thejzimeve apo fotografive sat i kanë dhirë nga kishemull. E para, ka thonë djetarët, Allahu e kanë gjasu stabilitetin e muslimanit me të uhid dhe me iman dhe në karshiktina destabilizimin dhe pa qëndrushmërien e paganit dhe ati cili ka bo shirkë si a i cili ri në qijel. E natyra e njerit nuk e do havaja. Sun rina në hava. Një bo njëni në hava. Po janë do dërvishë atën hoxha janë fluturon. Amo atë rrejnë. Jo atë rrejnë. Apo, a ka mundë që janë fluturon me dikani cili në modë për shejtanëve. Mirë po, njeri ku e ka venin, ku një është i rahat. A e këni po kur fluturon të ndërruar që më të lija aeroplani? A e këni po gjitha jo përgaditje bëhat? A ju ka shku me një pse bëhat gjitha jo përgaditje? Po, në aspektin teknik dhe mekanik, pe e kuptojna. Se, apo, duhet, gjitha i motor, tonelata, aeroplan, duhet me hip në havan, 10.000 km. 10.000 km. Mirë po, e ki po sa ka dale njësët? Një 2-3 orë veç që ditë të dipari, apo? E me gjitha shpejtësi njësët, e sa hol e kanë qirë mës të hinje dikun vrima, pse? Se një vrim qelët, shkoj aeroplani. Pse? A dinim se, se njeri nuk është i regullum për me nejtë naltë. Apo, ma dje ka njerëzi për nga natyra ku t'hipin shumë në altë, s'munë, ku t'shyre poshtë, s'jam mirë. Pse? Sepse njeri është, ashtu e ka kriju Zoti, e ka kriju, në tokë një jetë rahat. Në tokë një jetë rahat. E këni bërë kur zripa aeroplani me sukses? Muslimani normal, thotë elhamdullat, atë tjertë, aplauz. Pse aplauz? Shyqir që zripa në tokë. E pse shyqir që zripa në tokë? Se ki venin atje, s'munë është i menejt hava. E Allah u gjitha shiko, e pruni, a doni me e di, qysh do këtë destabilizimi, ajo humbja e kontrolit të paganit, si një njeri në hava. A mundët atjaj me bo qefe? A mundët atjaj me menu shnosh? A mundët njani për shemull, ta supozoj e kështu, ti e në aeroplan i qetë, edhe njani atë të flyturu jashtë, pa kur gjojit, vetë me trupin e vetë. A mundët shmi thonë, hajtë bojmë muhabbet që tu? Ja. Se? Se aje është ka destabilizim. Apo aeroplanit me ju ly një erë e fort e destabilizon. Hini lezoni satrona e në aeroplanat. Edhe pasaj thot, a ju ka ndodhur në aeroport me shku me thon prit edhe një orë se kam u shëtit pak aeroplani, pse ka erra të fuqishme. O mirë, vaj aeroplani nuk ka erra, ama erra zotit është më e madhe. Një erë ka shlu zotit, e si erën, thotaj, s'po mujna me zrip. Nuk po mujna me zrip. Pse nuk mundet pilot jo profesionist, aeroplani api matë mirëve, ha? Ketë janë regu, ketë ta të shku mirë, vije kena, po s'po mundet me zrip. Pse nuk mundet me zrip? Një erë ka shlu Allahu Gjelluara. Po me të shëtit zotit në hava kështu. Apo, andaj, të nërruaj që mërti, shumë më rëndësime e kuptu. Shiko shemull sa qartë ka pro Allahu. Kështu i njën pagani, i cili është rap i cilë. Se di ka kamera, se di ku ka me shku. E ka mush, zemra e vetë është e mush këtë me frikë. Pse? Sepse është frikë e madhe. Po këthejmë prapë të aeroplani. E këni pa, kur që shqetu të shkue në udhëtim, kushka hip në aeroplani, dhe ata shka s'kan hip, do të utën hitë kur s'hipin. O du të me hitët, Allah u gjitha i ka po se vebë ata. E këni pa, kur fora i ati, dikush se merë vesh. E veqë të shokit, që po thot be? Ama kjo shka po thot me atë e shoshruar me atë trishtimin e madhë. A parëm në kërë thoja, kujdej se ka turbulenca. Qish një është ti? Ha? Kape, karike, mëse kape heca, s'lidh ty, a bo? O parëm në, zoti, gjele, thot, jo, në aeroplan, në aeroplan i mundet me pështuve. Hiq pa aeroplan, shlu më vetë. Sa qartë, sa mënyrë ilustrative, a bo? Sigurjet e pa pagani shka ti ndodha tina. Që dhëtë Allahu Gjelluara, feke enne me kërëmin e sema, sikuratura piqilë. Djetarë kanë thonë, e ka përshkrujt Allahu Gjelluara stabilitetin e muslimanit dhe destabilizimin e ati cili ka boshirë ka Allahu në po kufër. Kështu është, kanë thonë djetarë, kjo përfshin edhe gjunahot. Qatë sa ki gjunahe, në to ka destabilizim për tyje. Qatë, andaj ki po një shka bon gjunahe, apo janë pagan, së din ka përshkrujt. Erë ande. Pse? Shko stabilitet. Sigura i cili është luar prej qëllit. E dyta, ka shumësime, mos t'i numrojna, ka shumësime, në t'i mundohemi me izvjet disa për i tëre. Ka thonë djetarët, pse e ka pru pinalt edhe atura posht? Tash, muslimani cili zban shirk, e lusim e Allahun që Allahun na mundëson me jetu si musliman dhe me dek si musliman. Pa i ba Allahu gjela, asin loj shirk, qoft tash ka e dina, qoft tash ka nuk e dina. Ku o toka imanit? Ha? Sikur që kam të tua janë qëndrushme në tok, e smunët me të kapë diqka edhe me të kapërci, për shemë. Ta të zonë. Për shemë, të kur i e në tok, a mundet me të kalu shpejt dhe një shpend dhe mundu me të kapë, apo? Dhe një sorë, dhe një diqka, apo? Mundohet me të kapë. Mirë për shka, të për shka këse i e në tok, i gjundi shka, mledhi shka, hinë shpejt, apo? E Allah dhe shire muslimani mundet me gjujt shirku, me provoku dikush. Mirë po, për shkak se anë tok të imanit, ki mbrohet. Apo, njëri mobilizohet. Kunder, asoj qka e rëzikon. Qish mobilizohet në qilë, kunder shpendve? E ditarë kanë thonë, shpendet në qilë, në ketë shembul, me paganin në qilë, kush janë? Shejtant. Shejtant rinë hazër. Dërsa ki iman, ki islam, ki të uhid, ki besim të pasën Allahu Gjellora, thot, ki im shelta. Hermetikisht o im shelt. Apo, thot, ama me bo, me qeli dritare, një vrind vogël, shirkut, minjarë, të khtofu, e ka. A në bejëm se më ka thonë, ku thire e zani, shëjtani ik. Ku ik? A diri ku ik? Derin venin, kus njët e zani? Pak më në tonë nuk njët e zani. Nalët e zani, a i këthejet. Nalët e zani, a i këthejet. Andaj, shiko sa qartë në ka përru Allahu te bareke ve teala. Pagani, zdi ka më mbrojt. Por që ma mund është me para mënu njeri të ushlu pe qilës, gjithat shpesi të madhe që e ka, edhe i vërsullën shpendët, me e morë me hangër për mish. Më konë tokë, hinër tavullin, nër dikun, apo, hinër, bandi qka, e merë një hekur, i mshon, apo, në ashtë atë shkull di qka, a ma më funë pështon ti, e pështon kryën, në ashtë atë kafshon di qka, aja më mbrojt, ka mbrojt, qish mbrojt, me ju shlu shpend, qish mbrojt, s'ka mundësi më mbrojt, e Allah thot, aji cili ka bo shirkë Allahot, është sikur një njëri që ka rapi qile, janë të sulmu e shpendët, janë të sulmu pra shejtanët, e aji së mbrojt, pse, se ka me Zotin Gjellë Gjellalu, qish më mbrojt, kush ka më mbrojt atje, a dhe qiko, ka në djetarët, shejtanët janë, dhe onë, për qëllim në shpendët. Nuk janë shpendët shejtan, po këtu është për qëllim, domthon ilustrimi i këtij njeriu që janë të hangër shpendët me njërin i cili në këtë botë ban shirk e han shejtanët. Shejtanët kërkojnë hise për njerëzit. Cila hisja? Ka thonë Allahu te bareke ve teala në Kur'an në gjuhën e iblisit, ha? La ughwiyannahum ajma'in. O Zot, a mborzunë mua? Po. E tash, pse mborzunë mua? Sipas shejtanit i bie Ademi ka fajet. Ademi, se shejtani iblisi u kon tok. U kon tok zotnia i njerëzve. Zotnia i shejtanit, i xhinëve. Ai ka mbajt. E Allahu jo e ka kriju Ademin, edhe i ka thonë bini sejtë. A e ka mërë dhe është më abeti, shka është. Për ku atë u bo hazër ki? Për në tokë. Apo, a më është barë minuti me tarë një letër të shpia, me tarë një letër që shpesh vinë, pa drejtësisht, e në më një rëzullë në qare, po Allahu Gjela ka për mëritë të drejtë, për shemu, me tarë një letër, pisë sot, venin e punës, e zonë dikush tjetër. A, me ndalin. Apo me thonë, dilë për shpia se e ke uzurpu tokë, nuk ka të kajote kjo. A, më babgjishi, stërgjishi, sa të kajote, vendimi i prejnë. Apo, letër e ka shpit njëri me kompjuter, se disa e bojnë qënë madhe, da ka ardi letër e madhe, po njëri me ka shpit ata, më nëtë më fshinja jo, veç kur anë nuk fshinjët. E Allah u që dhe, ha, usë gjudu li Adem, bani sejtë Ademit, apo, fese që e du, kejtë bani sejtë, kejtë me lasu të ranë sejtë, illa iblis, por dhe që iblisit, ebe, u e stekbar, tha, unë e zbi sejtë, tha, unë jam maj mirë se ki, ju sa për tokë. E Allah u që dhe, atara, zrip, tash kemi, të ditë kemi zrip, apo, e qka i tha Zotit, tha, o Zot, a mje pa fatë. Apo, a mje pa fatë. Ta provoj unë është ashtë shtina me këta. Tha po, tja pa fatë. Deri kur përdo a fatin? Shiko i forti, deri kur përdo a fatin? Tha, dërsa të rinjallësh. Deri në kiamet. Tha, deri në kiamet kërë a fatë. E qka tha, tha, o Zot, po betonën tyje. Ska me lanë, mundësi, me e deviju, njave se ka me deviju. Këtë ka me deviju. Ka mi shti me po gjërat ndryshme. Ka mi shti me e prish kriimin. Ha? Vëla ju gajiru në khalqë Allah. Kanë me nëndryshu krimin. E këni pa disa njerëz janë hinë mbrinat. Tho civilizim asë e mërë veshti. Po dhe pa civilizim. Je konë hajvan, ti më thu mu civilizim. I kanu ati, i kanu hekrat në si. Edhe pas e thot, kjo muslimanje me shami për natut neve. Në që po tutve ti tje, me ashlu një fminjës, e vladit tanë me ashtu të shkaj e po. Apo, o shejtanë tha, unë e kam i shti me nëndryshu krimin Allahu Gjellë Gjellë. Apo, Shkojnë e bojnë fest e hajvanve. E këni pa festën hajvanve? Festë hajvanve, që mu bojnë si të një kafsh. Zotin arrujt. Si, sa në ka bo Allahu ndër neve. O, rëbë njeri. Ski me nevojtja. Shiko shijat, rafidit. Apo, e kanë një fest ati, në emër të kure kanë vra Husenit, qka me bo? Me e therë vetër, me thika. O, Zot falem. Ja, Allah o ka thonë, s'kive nevoj këtë me bëgjtë, shajtë bëgjtë. A do me të falë Allah po, sejtë, e s'ka nevoj, bile veshë shumë mirë si dush. Parfumosën, për jamësëm ka thonë, këtë vinin gjami, parfumosën, merë një teshat më të mira, hasë një kadale. Shiko, Allah o të thotë, a po do mu përra po? Majin së lëkin, rrujin së lëkin, a po? Shiko, na, në gjami e kena thirje, mas mirë ti mu vesh, a po? Na nuk veshme mas mirë kër vina në gjami, kjo realitet. Lushme Allah me në ndreq. A i di shqipje mas mirë ti mu vesh? Ha? E këni pa kur shkon darsëm? Ha? A, ka dal. Nuk ka kjo hajgare. E pa nuk ka ma e madhe se gjamia. A me ba, mu ka ndas me djallit? Ku? Du të mi thirë. Këtë ato robat qepsat, këtë ato shka qesin parfemë më të mirë, a bo. Mu ka ndas me qikës? A bo. Vesh këta, ja, s'ka në të mirë, a vesh këta, a bo, të më shofim. Po ti në gjami vjen me të pa Zoti. Apo? E pasaj njoni thot, apo në gjë mu falë me pijama? Po ti pëse të ndarësëm, pëse së përdelin punë me pijama? Po banë mu falë me pijama? Po madhrimi i Zotit, ku mbetet? Ku është madhrimi i Zotit? Andaj shikona, në njërë ma shumë dasme në madhrojnë, se sa, gjamin e Zotit të bare kjo e tala. Pe nga mërë ale i salatë, sa më teshat, matë mira që i ka pas, me to ka dalë gjami. Gjo në mas. E lusme Allah që Allah të nëndimon në vebrat të mira. Andaj, shikona. Allahu te bareke ve teala pruni shembullin e paganit. Paganët u rapi qille. Edhe e kanë kapë shejtanit. E shejtani tham ka hise. Cila hisja? Gjunahi, shëmtimi, çnjerëzimi, çudira bën njerëz. Vallahi bën çudira. Veç muslimani. Muslimani vallahi që ma thesë në islam s'ka. S'ki nevojë shumë çka më bëhet. Pas shtylla i ka islami, ke. pas shtylla: shahadetin, namazin, zekatin, agjërimin, haxhin. Këtë kjo për kthehet mos më bëj zotit shirk. Kaç. Tjerat këtë janë edukata. Për shembull, mos vëdh, po mos vëdh se s'ta kanë sinjerin me vjedh. A vjedh njëri ndarshëm? Andaj Hindi, nana Muawijës, gruaja e Abu Sufjanit, kur armi ia dha besën Muhamedit sallallahu alajhi wasallam se ka më bëu muslimane, çka tha Allahu, tha merja u besën se s'kan me vjedh, e s'kan me bëu zinë. Edhe ajo normal që ia dha besën Muhamedit, tha ja Rasulullah, gruaja a ban zinë gruaja e lira? Unë, no, pse ki nevoj me më thonë, më zbën zina? Apo, me zisa, Allah u gjitha ka prunë në përgjithshme. Njeri bjen. Mi po shiko, kjo është islami. Tjerat janë edukata. Qish mësil me prindin, qish mësil me gruin, qish mësil me vladin, qish mësme jamur hakin diku tjetër, qish mësme bo gibet, do të na vjenë një prejshembujve. E kështë mëra, pirë po baza shumë e thjesht. Baza shumë e thjesht. Respektoj e Zotin, bindu Allahut, mos i bën shirk Allahu xhelala. Tjerat janë me të bëjnë insan. Apo, norma dhe ligje me të cilat e drejtojnë ana jetën e kësaj bote. Andaj të dërguar xhamali, libri i mësimeve është se njeriu, shejtani e prret kur, domthon, kur se përmend Allahun, kur e haron Kur'anin, kur e haron hadithin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, kur dalldiset në bardhasma, kur dalldiset në muzikë, e kur dalldiset në çoroditë në bashum gjëra, pastaj thotë, o xha, a ka mundësi me afrini ujë? Apo më një herë të më heqë. Unë nuk mundet një shejtan që tani trop me vita e më heq me një ujë. Më duhet shumë pastaj. Apo, a këni pa ju, a këni pa kur ka bërlok dë një ha, edhe ti e fshin. E fshin apet e era jetë. Thotë, ja, ala, bere dhe do detergjente, do gjerat tjera tja shërin aksojna. Pse, tesha, miradi shka, ka, thotë, ato shkallajnë, thotë, si hekët kjo mund. O, me hekë, shumë kushton, thotë, me hekë. Se, duhet loj, pastrusi me përdorën bëj këta. Me djege, me la, thotë, edhe në fund, a vjenë bon vjeti kjo, as vjenë, apo. E kështu është edhe zemra njëri. Ka mundësi të njërë preket me një virus, Zotin arrujt, shumë shtira me hekata. E cilja virusin ma i rezik shumë, a isha të ha imanin, stjet imanin në ta. Andaj shiko sa qartë e ka pru Allahu të bareke, u atë jale. Pra, toka e njëriut, është të uhidi, është imani, është islami. E shirku dhe kufri dhe mosbesimi, është sikur njëri në hava. është usil dhe rëtullohet nga qiela. A pështon kë njëri? Ska mundësi me pështuar. Ska mundësi me pështuar. Andaj Allahu që ka thënë, dy mundësi janë. Ose e hajnë shpendën të hava, se lojnë hiqë me ranë tokë, e kapin kejtë, fete kunu hava se leleha, që të di përnë kaj i vejëzije, dhe bahën ushim për barqet e shpendëve, ose mundësia e dita, ska shpendë, bjenë tokë. Këtë bjenë në tokë, a me jetë më dishka bitina? A me jetë më dishka? Njani me rapi 24, a jetë më dishka bitina? Jo, si jetë kërgjo për ta. Jetë, do shta nëse akon musliman, me jalo gjenazë, ku gjasjet për tina. Apo, andaj që ka Allah u gjitha, thotë, kjo është pagani, kjo është shirku, kjo është rëzishmëria e kësaj pune. Prej, gjërëve tjera që e ka mërën djetarë të dërruo gjëmatli, ka shumë rëmësimeve, rëmësime ka ndonë djetarë, ajo që ka Allah u në thirë me erujt në këtë dunja, është imani, njësimi Zotit. Allah u më kanë zemën tonë një, i pashoq në gjithë tha dhe drejtët e tina. E kjo kanë ndonë djetarët, e ka sjellë Allahun këtë shembull, pse? Sepse të uhidi dhe imani shumë i ndjeshëm. Kjo lezën i citat një prej ulemave të mëjtë muslimanve, Shemsuddin ibn Qayyim el-Juzeyjia. Çfarë thotë në librin e tij El-Fawaid? Thotë: "Et tauhidu aslafu shay'in wa anzahuhu wa anzafuhu wa asfahu wa fa adna shay'in yukhdishuhu wa yudannisuhu wa yu'athiru fihi." Thotë ibn Qayyim el-Juzeyjia. Imani, çka Allahu po na thotë këtu me rujt, është gjëja ma e buta, ma e ndjeshme, ma e pastërta. Ha? Donë, është shumë e ndjeshme, shumë e njom, shumë e hol. Gjëja ma e vogël e gërvish. Apo, a këni pa petë kënë e bardhë? Kër i ki petë ka të bardha? Për që mëllë dosit, heke pak që të se, po, me pa zezë së në shëfë. Më shumë, këtë bërloga, së në shëfë, se, më petë këtë bardhë, vija ma e vogël, diktohet, apo? Vërrejt dhe tje largon. A në petë këtë e zeza, nuk vërrejt. A dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, se qeni i zion shejtan, e do të zezën, pse? Nuk shifët atë i burlogi. Shejtan dhe i dojnë të zezën. Andaj natën shpërndatë që ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, kur të bjerë e teri, mbledh një fëmit dhe mbuloni e në tëse, se shpërndahën shejtan. Pse terin? Se në tera do punën, tinë. E insani punën dritë. Andaj Allahu te bareke ve teala çfarë tha? ne kemi bo ditën për njerëzit. Apo njani dhëtë au qove, hajo drejka ka thirë. Ja, saba. Saba është, për e mësëm ka thonë, bereqeti Allahu që pëndalët saba, e luqë për Allahu që pëndrejton të gjithve. Andaj, qikë është ka thotë këtë jetari ma? Thotë, e këni po pejtëkën e bardë po, sa pak e zezë vërejër. Apo, edhe e këni po diçka cila është shumë ndjeshme, cila është pjesa më ndjeshme të trupi jonë? Syni. Grimca më e vogën, si më njërë me largu. Dhe Allah i ka thonë gjishmëri të madhe syrit. Se është një pëlhur e hol, e mbushur me uj, e cilat të mundëson ty me pa. Pak më gërdhish, Allah minjarë instalon ato programat që i ka vendosë aty, edhe ato minjarë ti njërë gishti përkoje. Pluni me tra ndorë, a e hek me njëherë? Jo, ndorë, loq me tra, dheje me tra, e ma, o, ka nëmbo viran këtu. Pse? Se dorë në ke kalon një cisinin, apo? Sa ma e ndjesh me tjetë një diqka, sa ma reagu se du të mukon? Pastrimi. Sikur që cisinin shpejt e fshin, e thot i bënkaj me të zi, kështu është i ndjeshëm të uhidi. Në thot, hajbe se s'prishet, kush prishet? Në shto ka prish ketis e di. Apo, pak me gërvish, një gjuna e prejk. Shëtoni thot, pritne sa të bo një gjuna, më specit një ka shirku. A dhe thot i bënkaj me të zi, gjunahat janë posta e shirkut. Apo, shimo, shëtoni ishte njën me pi raki. Nuk e ka të rakia e. Likushtë nësë të rakia. Jaj, nuk e ka të rakia. E thot, në të pihet mirë, më sanena, bojnë në do muhabeti me këtë. Hajde dash, nisja. Shaje zotin, shaje për nga mësam, shaje gruntane, shaje ke, shaje ketë. Thuj ketë, fjallë më të lidhë shaje. Pra, epshët nuk janë qëllimi shëjtanit. Cili janë qëllimi? Shirku. Kufrën. Aje, disë, Allah i falë gjunat. O, zotë falë ma, ta falë Allah të bare kjo vëtala. A më shirku, me aprejkë Allah të drejten, e të uhidit, e imanit. Emrat, mi adhon, emrat zotit dikuj tjetër. Mi thani madha qaj, jo Allah. Aje në kalëzën nga që shme jetu, jo zotit. Aje në kalëzën halalën dhe haramin, jo zotit. A dhe thotë, qësh me të falë të shumë e ti? Qësh me të falë kur ti nuk umë një mu matë madhin? Apo, a kur ti e ban një gjuna? Apo, i gabon prindit? E i thua, gabohu, apo, gabohu e no? Tama, dhe sa ti e njefë të drejten e atina? Apo, mësusit mi thonë, gabohu, spata mundësimi bo, dhe tyra. Qaq, mund një jemë këtë qaq. Dysh e merë, mirë po qfarë, ki moral, ki respekt e një dignitetin e mësusit, thotë, mirë puna. Qaq të ka thonë zoti, u kryu. Njani me thotë, së të ngoj hitë, si pranojt e tira piti e jashtë. A i veqështu? Njani me thonë, ku shumë jepë mund e tira? Kini pa disa, kanë egzistu plenëzansa. Thojke, së mund është me mëndon ti mund e tira. Se unë jam ajajajaj, apo, e më zani e që të brejtë rrugve se rrugaqë. Kështu Allah u gjithaj për shumë paganin. Tia nuk ma një drejten mua. Nuk e një ti të uhidin tem, nuk e një fimanin tem. Po pasaj ti edhe të mira me pas nuk i pranojt. Edhe të mira, pse? Sepse autoritetin Allah e rrumë shumë. Autoritet, në qiko për nga meri sallat sellem, për nga meri sallat sellem, du të vim disa preshemive, sa hol ka qenë indikushëm, kërë të cek të uhidi, imani. Një fjallë, du të i përmeni disa preshemive, më njerë ka reagu, mos të uni që shtu, se kjo i shkele drejtë e zotit e bare kjo vetë, apo i qele të dera. Andaj, ka thonë djetarët, shembuli i imani dhe shirkut, është sikur shembuli i gjës më të ndjeshme, e bardha, këni pa, sa shpejt ndikohet. Kështu është edhe imani, kështu është edhe zemra, shpejt ndikohet. E këni pa njëri, sa ma i moral që më që jo, sa ma njëri që jo, sa ma i ndërgjët që më që jo, një fjallë ranuse, falloj një asë në fletë e shpia. Merë njënë njëri të ranë, apo, shaj e gjedit e thotë, shaj e më sa të duqë, më s'ma le shembile. Pse? Se s'është ndjeshëm. Apo, a për nga mërën së sellem, gjeja me e vogël e mbulojnë të ndjerës edhe u kuçte. Thonë sahabot, qa që i tërpë shumë u kam për nga mërën së sellem, sikur vajza beqare kur hi natën e nusrijes. Apo, ato nusët, tësët janë rritë në shpi ndërshme, të morashme, e ka rritë baba për burë të mamë. Apo, ja do që nuk e di shka amoral, i ka u moral, përsta jazaj, shka du shtujtë, nuk i ninë. Ama do janë rritë të mamë. Apo, ka turba, jo për një fjalë kuqët. Apo, shikosh, për nësëm ka thonë, gruja kur lipët, beqaresha, nësi i thutë, a pranon për filanin, ajo shunë, ka thonë, u kry, po atë thonë. Se? Se pimarës unë thotë po. Thojnë sahabët, a e kini paket rast, nusën, kur e në ndër? He, për nga mësëm, shpesh që shtu kuqët edhe i vind të marë, pëse, shumë i ndjeshëm. Andoj për nga mësëm, i hinshin njerëzin shpi minimum, i dhon pare, mi dhon ushim. Edhe paramron shpi kanë hinje, su një thate, a u kryja, a i morët senet, po, a i sa shkoni. Kurani ka intervenu, edhe ka thanë, oj njerës, kur ti mirë një ato nevoje që e kini shku të pinga mesam, ka shku fukara, ka njerës, ola, s'kam buk, ka nga, e ka da me mesam. Edhe shtash, e kini pa, njeri, hajt por i pak. Apo, do së sedin sa hatin. O, e kene i të mësa. E për mesam, thëtë Allah u gjë, fe jes të himin, ku ati pi venë marëm ju thanë, hajde më shko. A maj, munimin e majke, a nuk e thajke njerit. Allah u zbitja jetë, fe i dha ta imtum, në të shiru. Kur ta mirë një ushimin edhe nevojë që e kini, hecni. I një bat dikujt, dush mi thonë, sahati ka ardhë burë. Apo, sahati ka, ka pas disa prit djetarëve që i kanë thonë, ka thonë këshire, thuni ketë familjarëve. Kur ta shifni se e ku morë, une, lapsin me gdhend, ta dishë se ti si misafire kite prue. Unë une, jashtë, ta japë qaj, ta japë kafën, ta japë bukën. Kur ta shifë se e ku morë silografin edhe letrën, e kite prue. Unë une, don, ja do dhani sharat, i të mlam pa ledzu, i të mlam pa shkrujt, i të mlam pa mësim, apo? Dikush se ka, thot, po shka dhe vana pe vla? Jo, kur gjanë zë më bërë? E kështu ishte i ndjeshëm Muhammedi së sellem. Na du të me lutë Allah në më konë ndjeshëm. Nuk ma më konë Iran. Për nga mesëm ka thonë, Europë matë të mirë për juve janë ato njerëzit letë. I letë, i letë, i butë. Ka thonë mesëm, në gjennet do të hinë njerëzit që zemrat i kanë si të zogit. E ki pa, zogi? Pak, mon, ti tu i dhamë buka jo hikë, o, ka dalë, bukë. A më ndjeshëm, ajë. Andaj, për nësam ishte shumë ndjeshëm. Ka thonë djetarë, shtu është imani. O shumë ndjeshëm, pak gjuna gërvishët. Po shumë gjuna gërvishët shumë. E shumë shirt e mitë kejtë. A me kjo shemë, se e kanë si djetarët në këtë kontekst. Dhe që në këtë hadithë për nga meri sallallahu alaihi sallam për ndjeshëmërin e shirkut. Sa pak e prejkë shirkut, të ujitim njatë lëndohet. Jo realiteti i të ujitit të zote, të ti, të zemra jote. Hadithin e ka transmetu ima muslimi, hadithi madh, i pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, nga Adi ibn Hatimi. Një ditë për ditëve, thot Adi ibn Hatim, erdhi njëri, të pengamberit sallallahu aleyhi ve sellem, dhe filloj me mbajt ligjërim. Khatabe, arab të përdorin kur fol, poezi, kur madhë një fjalim, kur thutë një fjalim mirë. Ma në mentë, arab me mbajt fjali poetike, ka qenë kulmi, ma i madhë, apo? E sa ma shumë që ka pa zotësi të shprejhurit të poezive, ka qenë edhe më i qmuar. Thot, adiju, erë një njëri dhe filloj me mojt ligjërim në pranit për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Edhe tha kështu, dojke me thonë fjallë të mira, me lavdru Allah dhe me lavdru për nga meri sallallahu alaihi wasallam. Shikoni, tani do ta citoj fjallë për fjallës, ta kuptoni sa i ndjeshëm ka qenë për nga meri sallallahu alaihi wasallam, dhe mëse aroni atë rasin që ka ta shparzit, pra thuj s'kun vjedh. A ditë të rritha kam bo zina, ta jebe s'ki bo. A ditë të di që ka i të fol? Shikoni ato di raste dhe raste shumëta dhe shikoni këtë rast. Për një laf. Për një laf. Ama është mbytje të uhidi. Imani. Shikoni. Thot, fa khatabe dhe filloj kë njëri më pranit për një mësam me than fjali. Tha, me juti illaha wa rasule, fa kad rashat. Tha, kush i bindet Allahu dhe pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e ka gjetë udhën e drejtë. A në regull? Në regullin. Thot, wa men ja si hëm, wa men ja si huma, e kush i ban gjuna, dhe që në qëtash, e kush i rebelohet Allahut, dhe pengamësam, këtën vetive, nuk ka thonë Allahut dhe pengamberi, sallallahu, po ka thonë, kush i rebelohet këtën vetive, kush janë këtë di, Allahut dhe pengamberi, sallallahu, fakat gawa, e ka hupudhën. A ka të kejtë që të dishka që të? Shikusha ka thonë kënë njëri. Thotë, adiu, arë njëri dhe të për mësa. Kushe ngonë Allahon dhe për nga mërësa, e ka gjithë u dhe në drejtë. E kushe i banë gjuna këti në dyve, e ka... U ka hupë, e ka humë rrugën, ka devijuën. Tha për nga mërë i sallë sallë. Bi sëllë khatibu entë. Sa ligjërus, i kesë që koke. Së më të gjithë me ligjëruti. E arab, apo bi se ma faaltum, sa keq që ke bo, apo kjo është domthon kur përmbajtja është e keqe, përmbajtja është e keqe, jo radhitja e fjalive në mënyrë gramatikore. Çka tha? Tha pejgamberi alayhi salatu wasalam, kul thuj ngosha sot unë të kalloj çme thon kul wa man ya'si llaha wa rasula subhanallahu. Dhe dalgon a ka ndjeshmëri më të lartë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam se kjo fjalia që ka pranuar, edhe pse ka thënë dietar fjalia në mënyrë gramatikore. E para, o taman. Por qemu, A i ka thonë, kush e ngonë Allahin dhe pinga mësam, e ka gjithë ukurën e drejt. Kush ju binde këtë në dyve, vetë pse i ka thonë këtë në dyve, bashkë i ka bon, pinga mësam ka thonë, ja, ka thonë, mështu jashtë. Qysh me thonë, thuj, kush nuk i bindet Allahut dhe të dërguarit të ti. Pse? Mësum shtim ti mund, po t'ingonë sikur me një rangje në da. Ja. Thuj, Allahut kush i bindet, e dhe të dërguarit të ti. Edhe pse, a i shka si bindet të dërguarit Allahut? A i ka bindet Allahut? Jo. A mërët njani me gjithë rrugën e Zotit pa pengamber? Së mundet me gjithë. Me gjithë ata kanë thonë djetarët, fakti që a i shtini me një vend, këta të dytë. Apo, mërë një shemull djetarë, të kësaj bote që ta kuptojnë. Por shemull, mi thonë njani ti, ta zonëa babë birë janë hoxalarë. Babë birë janë hoxalarë. Mi po aja baba kja djali. Apo, edhe ti thu, sa mirë dhe sa shumë ka me fitu, a i shka ju bindet juve dyve. Juve dyve, hoxalarë. Edhe kush ju kundërshton juve dyve, sikur niso ju, hum, nuk fiton. A prajë këtë baba? Prajë këtë. Po, gjeli jam hoxë, ama, unë jam baba. Kja djali. Kjo një shembull që shpesh njerëzit apo, mi thon ti dikujna, mi thon, o haxhi, ti edhe gjali jot niso jeni. Po ti unë me gjalin tani nisoja? Ja, gjali jam bolli mirë, ama unë jam këtu krijesor, apo? Për çka? Për këtë dunjë, për këtë dunjë, apo? Por shembull mi thon, malli jot shumë i mirë kanë, shumë keni fitu. Po jo, kësa na gjë thot, unë e kam bë këtë mall. Unë e kam hedh këtë farën e këtij malli, apo? Kështu ngjajshëm, tha pejgamberi sa mirë ka dhamë studia ashtu. Dhe shih vetë, be sel khatib. S'po dëgjoj ti më fol. Më thjesht se kam ndonjë të realisht, sikur njëri pinëve më thon çket fjalë, nuk më na juridikisht me zon. Po me liçun i thu, sa tha valla? Sa thash mora? Kush e ngon Allahu më zon? Ka gjet të kajrin kush singon këto dy, e ka gjet serr. Kaç? I vjen sa tha jo. Në ditë për ditë, në dëshmëri tjetër, shikoni në dëshmëri tjetër. Ani një ditë jehudi. Dhe i tha hadithi sa i Bukhari, kjo hadithi sa i Muslim, a tjetërën sa i Bukhari. Erë njëri jehudi, dhe i tha për nga meri së zëllëm, ja Abel Qasim. Asë nuk i tha ja Rasulullah, asë kërë që, Abel Qasim, o baba i Qasimi. Nëse me mësa me ka pasin gjallë, El Qasim. Tha këto shok të tu kanë rranë shirkë, apo ti po thu gjëja maja rëzikë ma shirkë, e po, këto shok të tu kanë rranë shirkë. Tha shë kanë thonë? Tha kanë thonë, masha Allah, war rasul, shka do Allah i dhe pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Do më thonë, për mësa me kuptoj qka është kjo dheja, shka do Allah dhe pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Tha taman, hipin khutbe, tha oju njerëz, dikush për juve ka thonë shka do Allah dhe pengamberi sallallahu alaihi wasallam. Mos thoje mo qashtu, shka me thonë, le thoje shka don Allahu pastaj doje pengamberi sallallahu alaihi wasallam, apo le thoje shka doje Allah dhe shuj. Sepse këtë janë në mëshirën e Allahut. Këtë janë në kanë, në dëshirën e Allahut te barekehu teala. Shikoj çfarë reagimi, a di kur ka kët rregullim, a di çka? Ni dhë, ni lidhse. Apo e keni mësuar? Kush i ka mësuar ato? Lidhsat. Shumë njerëz vetëm nuk i dinë. Pse? Lidhja dhë dhe pastaj dhe kjo koko, më një herë, apo tha mos thuni çështu. Jehudia ardh i tha. Erni njëri te pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, tha ja Rasulullah, unë te populli jam kam shumë nam. Shumë nam, shumë i respektueshëm jam. Pa mirë, tha, në pesën e muhabeti, qëfar tha, tha me bo unë me ladru dikan, s'ka më këshërëzëm. Edhe me bo unë, tha me esha dikan, ti be majtë qoftë në kryje. Këni po të sënë e thotë, mo, se unë me bo me të esha tije, mo, me bo me thonë që një njeri keqë, shka bo hëtë, kur gjozë bo hëtë. E kë njeri tha, pe nga mësam, pranit pe nga mësam, tha, kjore, shumë nam kam tha. Unë, me bo unë me kritiku dikan, ti baj më qoftë në kryje, po. Edhe me ba unë e dhumë mu rëgjulen, edhe unë e foli për t'i kanë keq. Hajtë majtë a dija, a ka nam. Qëka i tha për nësam? Nam, dhe a ka Allah, që kënë Allahi. Që kishka i të menu se ti, që kënë Allahi. Aj kër e ladron dikan, hëtë se t'i rdoje mo. Edhe aj kër e kritikon dhe e në nëshmon dikan, hëtë se t'i ngritë mo. Allahu i ka ngrit për nga marrë dhe besimtartë me to, hëtë se rdoje. Apo, e njoni pineve jam ermenja thot, a, me kanë ki probleme po, thot, lema muë. Hune ja baj ato, apo e shaj, po nuk shkon për kështu kjo punë, Allah. Nuk shkon, për nga mërë së sellem, hinën dhe musliman të rinë, në islam, dhe fillun me folë për njërzit, apo? Edhe dul, për nësën, khutbe tha, ja, ma ashar al muslimin, o, e të të keni hinë seftër në islam, hinë të rinë, ala, mos i munoni musliman, Muslimoni më musliman. Kjo arsë është gjami. Muslimonisë thot, shka kanë babe këtë si 30 vjetë? Ka dalë për burë? Ka dalë. Prejtë, muslimonisë minarë me kritika. Dëmon, këti jam Armenja si për ditre hapa ki, apo, e këthen e khilafetin e Omër Khattabi. Nuk shumë këtu puna. Apo, dhe ke hu Allah. Shka ta më samë, jo, që kish ka i të minu ti se i e, që ki është zoti. Ki, kër e lafdron dikan, s'ka më dikush që rëzon. Ama kur ta ofendoje dikan, kuptimi kur ta rëzoje, kur t'ja upe vlerat, a më njën gritë më dikush? Andaj, shka, ndjeshmëria, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, çfarë ishte? Ishte në tauhid. Shumë e madhe. Ati, tash t'i bëjmë di krasime. Erë njëri tha, ja Rasulullah, ku mba zina? Më s'ke pira ki? A je në veti? Ki tjetëri tha, ja Rasulullah, kush dëngon ti dhe Allahun, juve dyve, tha, e ka gjithë rrugën e drejtë. Tha, mështuja ashtu. Realisht, na, cëllit na, i kishmi folë ma keq. Na, si njerëzi. Njani marë me thonë kështu, o burë, këtë madhën e shpijës ta kom vjedhë. Këtë, shak katë kom vjedhë. Këtë komplet. Me pasuri me këtë i kom vjedhë. Edhe pastaj me ardhë një tjetër mi i thanë, a di shka, keran shirkë. Ke ban një vepër e cila e ka cënu Zotin të bare kjo vëtale. Cili reagimi shkoni njërit? Rebet i rahat mira me këtë si mi ka vjedhë varët? A i shkonë që shdo? E për nga me nësëm shiko, ertha, kumbo zino e Resulë Allah, kumbo zino. Moske pi, a është mirë, vetëne, a u këthjel, hajde nesër. Se? Gjuna. Këtu, ky, Allah i të lefdru, për nga me nësëm të lefdru, ta bis. Ma, mos tuja shtu. Se? Se përnësa mu dërgu për me rujt imanin, me rujt islamin, me rujt të uhidin, me shmang shirkun, me largu kufrin. Për këta u dërguhe. Tjerat, kullu bënu edhem khatta. Këtë bitë ademit janë khatta, këtë janë gabimtar. Ademi për nga meri zotit e ka hangër pëjmën e ndalume. Këtë gjenetin zotit ja ka dhanë, ka thonë qatë pëjmën se prekës atje, a isën ka bosavër, qatë pëjmën të haje. Pse e fali? Se tha Rabbena, dhalemna enfusena, fe illem të këfirlena, ve të rhamna, le në kune në milë khasirin. Tha o zotë, si mësë na falqë, edhe mësë na më shirosh, kena me hupna, e Allah e dobi qëta. Këtë që o zotë, gabova, ma falë, baj stikfar, këthenat e ti, jam i dobë. Prej doave që ka mba musliman të parë, që ka qënë? Ka thënë, o, zotë, gjunajnë se ku mba tut se di madhështin tane, po më ka mujtë epshi. Për e mëno, kur i thua Allah u qështu, o, zotë, une, jo që ku më qira aram se ti e i vogël të une, po më ka mujtë epshi. Instikt, apo, jam i dopt, Allah u të falë. Ama kur ti e zbe madhështin e zotin zemrën tane, qësh me të falë? Andaj të thapin nga mësam, ka një njeri e mush kupën e qilën gjunahe. Pin tokë, del kupë, qëllët, këtë gjunaj e ka. E del para Zotit Gjellit Gjellalu, Zotit thot, hec Gjellet. Pse? Se i thot, ti Europë, si e konë mushrik, e konë muslima. E bas iman, e bas namaz, e bas agjerim, e bas e qatë, va? A që ka pas shumë vepra, ndoshtë atë shumë da, ka pas iman. E falë Allah të barë kjo e tëra. E njani për njerëzve shkon të Zotit me vepra të mira, por zemën me katë përlime me kufër, me shirkijatë. E ka të linë zemrë me loj njeri. Këto kanë me në pështu. Ajo, ato kanë me në pështu. Her ka lindja, her ka përëndini. Jo, mdu këtë këto ma të fort. Apo, jo, më sani, kjo partij ma e fort. Jo, ma, apo, te khtafu huttaj. Varë cili shejtane ka, pa, da? Edhe ja humbë rrugën. Apo, dhe të lau të bare kjo e tala. Apo, e humbë era. E të kjo, të kjo shengu, qëfar kemi? Ka në gjithar, kona ka kaluar, me këta e përfundojla. Ka në gjithar, e humbë era. Qari bje? Sahik, a di shka një sahik? Sahik, Arab di dhojnë një vend shkretin i pa, dëmon, i pa dëshiru shumë hiq. Nësi i thu përshimë, Arabit, ashtë atje një vend, e ka qujtaj sahik. Unë të ndrejshin shpijen, unë të i bajket, apo shetë të dhe, zdume, zdume. Se vend, jo i komët shumë, vend i lik. Apo? E tani, Allah u thot, a i shka pan shirkë. E gjun, kaderi Allahu Gjelle Gjelalu me një ven, kur kush më nuk i kushtë të nëci. A të dhejmë të ti sot faraoni? E bu gjelë, mështë të dhejmë dikut? Jo ti si musliman, e neve si musliman, Allah në abonë musliman të vërtet. Po pagan me vetë, a ju dhejmë të bu gjelë? Më thamë, sot, shemë me thamë, ku e bu gjelë, gjunaj, që ishme mëre, për nga me samë, ka luftu me ta, e që i ka ndodhë atina, po. Ka me hinë gjenema. Jo, nuk i dhimë të kërkujna. Andë dhe të Allahu të barëke, vëtala, vëllama, bëket, alehimu sema, vëllë ardhë, për pagant nuk kanë as qilla e as toka, e kundër të muslimanit. Për muslimanit, kur ndronë jetë muslimanit, kanë qilla dhe toka. Pse? Thot, o, Zot, këtë njëfë këtije, këtë madhre këtije, këtë bajke seshde tije, këtë bike ruku tije, këtë përmen këtije, e këta tjertë, e këta tjertë, të së përmenin tije. Andaj thamë na, Imam Ahmedi dhe Fudejl ibn Iyadhi, qëfar thonin, Zot i erun, një mahalë njëri, 40 shpija musliman, apo pagan, qëfar të qofshin ata, Zot i për një musliman i run këtë ato. Në thamë ato ka mundë që i e shajnë, e përgojojnë, e nënshmojnë, a Zot i të qire, mësë më kanë që i kive, Allah minihar ju rrafshoj këtë. Se? Shkini kimet të Zot i gjeli gjelan? Ai që ka si beson Allahu që ç'duhet, s'ka kimet të Allahu te bareke ve teala. Kjo është mësimi që kanë dhënë dietarët në këtë kontekst. Dhe mësimi i fundit ndërua që marr lidhje me këtë e përmbyllim, kanë thënë dietarë pse ka përmend Allahu qiellin dhe rrënjën tokë. Ha, po e përmend vetëm një ajet që ta kuptoni pse ka përmend Allahu te bareke ve teala qiellin, sepse tauhidi është i lidhur me qiell. Je i lidhur me Zotin e qiellit, me Zotin e Arshit, Rabbul Arshil Karim, me Zotin e Arshit bujar. E shirku është i ulët, e imani është i lartë. Apo imani është i lartë dhe zashirku është i ulët. E çfar natyre ka qielli? Shumë ajete Allah ka përmend qiellin dhe ka përmend cilësinë e qiellit. Po e përmend vetëm një në surën El Jin. Në surën El Jin, çfarë Allahu te bareke ve teala në ajetin 8. Që ta kuptoni shibje imani dhe shibje shirku. Thotë Allahu te bareke ve teala në gjuhën e xhinëve: "Wa anna lamasna as-samaa'a fa wajadnaaha muli'at harasan shadidan wa shuhuba." Thëtë Zotë i onë të bare kjo vëtjale. Në gjuhën e gjinëve, gjinët kanë thonë kështu: ne kemi pas mundësi me shëtit në qilë. Kena hip në për qilë dhe kena shëtit, dhe kena mur lajme, kena vjedh lajme. Prej momentit që ka zbrit Korani, kur kena shku për zdyti me hip në qilë, le mesna e sema fe o gjednaha muli et. E tash, e pas të mqil. Apo? Shejtan kanë thonë, e gjinët kanë thonë. Na shkojsh me ushtetësh me qiell, pesë zbrit, dolli diçka, kur shkuam për zdyti, e gjetëm muliet. Ës mush me melaçe, smush me hir. Edhe pse edhe herën e parë Zoti ka sprovu vetë i kalon. Sigur i ka thënë melaçe largo më shit. Le me thingat, e di. Se Allah ka bë, gjëra ndryshme me to. Tash ka thonë, le mos i lëni me hir. Ça thon? Vet kan thon, muliet, harasen, shedide me kujdestar të rëpt, s'ka me hinja ti. O e shuhube, edhe gjujshin me zjarën. Kanë thonë djetarë, shkurt, shumë shkurt, kjo është temë shumë e madhe. Kush lidhet për Allahum, me iman, me islam, pa shirk, është i lidh me qilën. Ja? Kër do që i afrohet shejtani, e gjujnë me laqët me qka? E gjujnë me zjarën. Sa me laqët e mboja? Andaj, për nga mbele se selëm një prej luftave, me luftave Ahzabit apo të Uhudit, nëse zgaboj. Pejgamberi ishte veç me pazmorë, pastaj kur u kthi në Medinë pas luftës e heqi pazmorën. E heqi atë mburojën. Edhe tha pejgamberi, "Marr Xhibrili." Dhe më tha, "O pejgamber, ai heqët ju pazmorëta? Ai heqët a u lirut jo apo? Na si kena heq? Me laçet e Allahu që kanë luftuar me Muhamedit sem kundër shejtanëve. Na si kena heq, sepse ka ana e njerëzve ka pasur edhe shejtan." Apo, andaj kur i ka qu iblisin luftën e Bedrit, ha? Ka thonë një khafullahi rabbel alamin. Unë po mërthaj pe knena. Pse? E keni pat shembullin që ka thënë për Hajgarë? Kështu është shembulli i shejtanit. Sikur ai njeri thotë, ti dil që tu ndrov, ti moje çket pik, ti që tu, unë po e thaj qafën që tu po rime me bacën time. Kështu është shejtani. Qon ton zotër të gjënoi thotë, arave apo? E bash me snosh. Andaj shejtani në xhenem, çka kam ju thon? Nuk ku pa sultan mbi juve. Unë s'kun pas pushtet mbi juve. Shiko Gjibrajli tha, o pejgamber, pse e hek e shpatën? Mëse hek shpatën? Se ne, e ndisë kemi hek shpatën, mësë lira. Me laqet mbrojnë. I tha Ibni Abbasit pejgamberit së sellim, rruje Allahun, Allahu të rënë tije. Rruje Zotin, mësë i banë gjuna Allahu gjele gjelelu. Pe ka zërë një rast edhe për përfundoj. Ka qenë khalifja i fundit me të cilin vjetë në Ramazan e kemi majtë historinë i Imam Ahmedit, apo? Thamë se disa prej khulefave, prej mredve të muslimanëve, e kanë torturu Imam Ahmedin. Mutawakili e ka lirue. E, ki mutawakili e ka pas një shërftore, një vajzë e ka pas. Edhe u ka në smut për gjinëve. Ka pas prejke. Allah i sharof të gjithë muslimanët. Edhe, kanë thonë, kërko shërim, kërko s'ka shërim. Edhe kanë thirë Imam Ahmedin. Njali për tëri ka thonë, thërë në këtë njeri. Edhe unë ju ka dhe diqka. Edhe i kanë shku, ka thonë, kështu kështu, ky khalifja, pasi që edhe të bani mirë, të liroj për burgut, edhe të respektoj edhe të ndëroj, e kena një halë që shku një që i kjesë mund. Ka thonë, shka puna? Kështu kështu. Ka thonë, ta ma. E ka morë një nale, një, dhe mon, këpuc, gjusëm qame, tarnume, dhe ka thonë, merë qëta, edhe shko thuj atina, asaj vajzës, foli, thuj, dil miniherë. Dil miniherë. As vetë s'ka arë, hiqë, Imam Ahmedi. Edhe, a i posteri ha që ditë. Ka thonë, shka ka me po mërë këtë bi? Ne, se ka morë. Ka thonë, khalifë, qëta ma qëj, tha thuj qështu, shërtorët. Shërtorët, shë e kënë smonë. Miniherë ka folaj. Shëjtanë në gjuneve. Ka thonë, sem'an vë ta'aten. Miniherë bindemi dhe respektojna. Ka thonë, shkoni vete imamin. A do me dalë veç për këti trupit, a kompleti Bagdadit. A do me dalë veç për këti trupit, a do me dalë këti Bagdadit. Edhe ka liruar. Mas shumë viteve kur ka dek Imam Ahmedi, prape ka kapë, mas disa viteve. Ka kapë e njëta smunën. Edhe dhe ka thonë, hu gjumë, papuqën, merë në këpucën, e ka në murë këpucën, edhe ka murë khalife, ka thonë, ej, dil! Ka thonë, jo, vallaj, zdalna. Ka thonë, ka dek, a ishka e respekton të Allahun dhe pengamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thonë, dije se kush e respekton Allahun dhe pengamberin sallallahu alaihi wasallam, nuk kena qare. Nuk kena qara pa ju binda tina. Dhe njëjtë vepron të dhe Shejhul Islamun të imije. I që i thënë të dikujna, a ki problema po? Tash, në lusë me Allah që të këtë kësi njerës, po të radhen ato. Ti ka mundësi dikujt, 10 orë i frinë, 20 orë, po janë gjëra të sët, i din Allah u të bare kjo tala. Qëfar? Qëfar i tha ki shejtan? Ja. Ahmed i vdic, ju se, nuk i bindi ju Allah dhe pinga meri sesem si kuraj. A hiq pa arë, me papuqe. Mëse provoti Allah. Mëse provatë, njënë, a, thotë një këmë fatë një dyre qate, mërë e o vlasë këtë papuqë. Jo, vlasë, nështë ta hinë edhe një tjetër. Po ta pas ka prupi filanit, apo, hajtë edhe i do shumë të mi këtë t'hinë. E lusë me Allahun që Allah të me pasën zemra tona, ti pasën trupat tona. E lusë me Allahun të bare kjo tala që Allah mështë të banë pagan, mështë të banë mushrik, në banë Allahun muslimat, në banë Allahun me të uhid. E lusë me Allahun të bare kjo tala që Zotë Jon Gjellë Gjellalu në mundësën me lezu Kur'anin në këtë muaj të matë të Ramazanit. E lusë me Allahun të bare kjo tala që Zotë Jon Gjellë Gjellalu kuja kimi qëllu Allahut në shpëblin, ku kimi gabu Allahut në fal. E lusë me Allahun të bare kjo tala që Zotë Jon të bare kjo tala në mundësën me mërinë atën e qadrit, me iman, me shëndet, me veprat mira. E kulu qavli hadha, wa staghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu huwal ghafurur rahim, walhamdulillahi رب العالمين.